Katika kumalizia kaida hii na mifano yake, mtahesabu ninyi wenyewe tumetaja mifano mingapi, wa ila mifano ni mingi sana. Sasa kwa lengo la kutia faida na kutilia nguvu zaidi, nitamalizia na kauli mbili lakini kwenye mfano mmoja. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj kwenye juzuu ya 4 ukurasa wa 153 alipokuwa akizungumzia akipinga suala la kuongeza tamko wa barakatu katika salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah kwenye swala, assalamu alaykum wa rahmatullah, sasa sema kuzidisha neno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ziada hii. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala yeye kwa mtazamo wake anaona kwamba neno hili halijathibiti, na kwa sababu hii ni ibada haifai kuongeza kitu. Tunafahamu ndio pale katika darsa ya jana na kabla yake pia juzi nilieleza kwamba kaida iko wazi, anna al-asla fi al-ibadati al-man'u illa bin-nass, wanawachuoni wote watakiwa waifanyie kazi kaida hii, kama vile ambavyo kuna kawaidi katika fani mbalimbali, wanawachuoni hawatakiwi kukiuka kawaidi hizo, na wakikiuka watarudishwa kwenye kaida. Mfano katika mfano kwenye nahwu, watu wote wa nahwu wameafikiana kwamba kaida mutarida ni kwamba alfa'ilu ni marufuu. Mtu atakayesema kwamba fa'ilu ni mansubu atakuwa amekiuka kaida na atarudishwa kwa kaida. Tumefahamu? Sasa na al-aslu fi al-ibadati al-man'u illa bin-nass, na hili lina mifano mingi. Kwa hiyo wanawachuoni wakawa wataja mifano juu ya mambo fulani fulani fulani ambayo yanaonekana kwamba hayana asili. Wakati mwingine mtu anaweza kutaja mfano wa kitu ambacho kipo kimethibiti, lakini kwa mtazamo wake yeye alivyoona akawa hakijathibiti. Hatutamtia kwenye makosa na kumlaumu moja kwa moja kwamba jahid kadha wa kadha, tutampa udhuru tu kwamba labda lafudhi hili au riwaya hii yeye hakuiona. Na hivyo ndivyo ambavyo tutakiwa hata sisi tujibiwe na hata maulamaa wetu wajibiwe kwamba hili jambo halipo. Sasa wewe sema lipo, lithibitishe kwa maandishi. Alimamu an-Nawawi rahimahullah ta'ala atakuzungumzia ziada hii akasema, wa fihi anna sunnata fi salami min as-salat an yaqul assalamu alaykum wa rahmatullahi an yaminihi, assalamu alaykum wa rahmatullahi an shimalihi, ولا يسن زيادة وبركاته وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث. الإمام النووي رحمه الله تعالى أنا سمع نا كنا ندنياك قد كيو حديث وما السنة قد كسلامه ya swala ni kusema assalamu alaykum wa rahmatullah, kulia ni kwake assalamu alaykum wa rahmatullah, kushoto ni kwake, na wala haisuni kuzidisha wa barakatuh, ijapo ikiwa imekuja katika hilo hadithi ambayo ni dhaifu, na wameishiria kwenye hilo baadhi ya wanawachuoni wani katika hiyo ziada kuzidisha, wa ashara ilaiha wakaishiria kwenye hilo la kuzidisha baadhi ulamai, walakinaha lakini hilo bid'atun, ni jambo la bid'a, sababu naamini kwamba alfadhi ni tawqifiyya na ni ibada. Huwezi kuongeza katika adhana kitu chochote, huwezi kuongeza katika adhkari za sala kitu chochote, kwa sababu ni alfadhi za kiibada ambazo ni tawqifiyya kwa nas. Tumefahamu? Asema walakinaha bid'atun idh lam yusihha fiha hadith. Nimetaja kitabu Sharh ya Sahih Muslim, iko na watu wengi wanayo, huyu huyu aliyesema kwamba bid'a inagawanyika katika sehemu kadha na sehemu kadha, lakini katika imani na itikadi anavyoamini kwamba bid'a katika sheria bid'atun dalal, haifai katika mambo ya sheria kuzidisha chochote. Bid'a ambayo inaweza kusema kwamba ni hasana ni katika, ikisema hasana basi min haythu lugha, ikiitwa bid'a basi min haythu lugha, yani fama thabata husnuhu, lile ambalo limethibiti uzuri wake likiitwa bid'a basi fa min haythu lugha, ni kwa upande wa kilugha tu, kama anavyoeleza wana watu. Sasa katika maelezo kama haya pia al-Imamu Subki, Ali as-Subki rahimahullah, katika fatawa yake, nayo ni fatawa Subki juzu ya pili ukurasa wa 551, anasema fa fi'lu dhalika bid'atu, kulifanya hilo ni bid'a. Wala yambaghi, sikiliza, wala yambaghi an yudkhala fi dini ma laysa minhu, na wala hakutakikani katika dini kukiingiza kitu ambacho si katika hiyo dini. Swali, wa barakatu ni katika dini au si katika dini? Ha? Kiujumla neno wa barakatuhu ni katika dini au si katika dini? Hele, katika dini, lakini mahala pake si hapa. Kila kitu kina mahala pake. Kwa hiyo kukichukua kitu cha kule ukakileta huku mahali ambapo si pake, hilo si katika dini. Sasa inasema wayambaghi wala yambaghi an yudkhala fi dini ma laysa minhu, na haitakikani kuingiza katika dini kile ambacho si katika hiyo dini. Wala an na'taqida fi shay'in annahu sunna, wala haifai kuitakidi kwamba kitu fulani kwamba hicho ni sunna. Hatta yakuna lahu shabiha aslin, mpaka kiwe na mfano. Hatta yakuna lahu shabihu aslin, mpaka kiwe na kina mfano. Wala yakfi kaunuhu mubaha, na wala haitoshelezi kuwa ni mubaha. Fa inna ja'alahu min ad-din, kwa sababu ukijaalia kitu hicho kuwa ni katika dini au matluban au lizoni kutakiwa, wa sunnatan au ni sunna, sunna wa shi'aran, na kuwa ni alama ni nembo. Innama yakunu min jihti ash-shar'i, hicho kinakuwa katika upande wa kisheria. Wa ma li ahadin, na haitakikani kwa yoyote. Ayyudithahu, kulizusha. La shaykhin wala ghayrihi. Wa ma yanbaghi li ahadin, na haitakikani kwa yoyote. Ayyudithahu, kukizusha kitu hicho. La shaykhin wala ghayrihi, si shekhe wala mwingine. Kusema ujua bidaa hii ya mashekhe, hii tumepewa na sunna ya mashekhe. Watu walikuwa wallahu aalam, watu walikuwa kihoji kuhusiana na saumu ya Mi'raj. Ushakusikia ile lailatu as-sabi'a wal 20, usiku wa kuamkia 27, watu wanakesha, asubuhi yake watu wanafunga saumu ya Mi'raj katika mwezi wa Rajab. Wanaitakidi kwamba ndio usiku wa Isra na Mi'raj. Sasa huku kufunga saumu hii imetoa hii saumu imewekwa na mashekhe. Kweli ina ubaya gani? Si saumu. Kumbe mashekhe nao wana sunna zao, waweza kuziweka katika dini. Hili ni jambo la msiba. Kwa hiyo kwa maelezo haya ambayo nimeyataja, itakuwa kaida hii imejitosheleza kwamba al-aslu fil ibadat al-man'u illa bin-nass. Hii mifano niliyotaja, nyinyi mtatafuta mifano mingine. Ukisoma kitabu Fathul Mu'in, ukisoma kitabu Al-Minhaj, kwa mfano Imam Nawawi katika Al-Minhaj, pia mwenye kitabu Fathul Mu'in Al-Milibari rahmatullahi ta'ala alayhima, walipokuwa wakizungumzia dua, kusoma dua ya wudhu, ukiosha uso wasema hivi, ukiosha mikono wasema hivi, wote wamethibitisha kwamba hii ni bid'atun la asla laha, ni bid'a haina asla. Sasa swali, dua mbaya? Kwa sababu ukiosha uso wambiwa useme Allahumma bayyidh wajhi yawma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuhun, si dua nzuri tu? Ewe Mola wangu, utie nuru uso wangu katika siku ambayo kuna nyuso zitakuwa nyeupe na nyingine zitakuwa nyeusi. Kiosha mkono wa kulia, Allahumma atini kitabi biyamini, ewe Mola wangu nipe kitabu changu kwa mkono wangu wa kulia. Wanasema hii ni bid'a. Suali, kwa nini bid'a? Kwa sababu umeweka kitu mahali ambako hujapata idhini ya kisheria. Hii ni ibada, waiweka mahali ambapo sio pake. Kwa hiyo hili likae katika akili yako, ujue hivyo, na hivyo ndivyo walivyoelekea ahlul ilm, si vinginevyo. Na haya yote tunayozungumza, narudi nyuma kukumbusha kwamba haya yanasemwa katika al-ibadatul mahdha, katika al-ibadatu al-mahdha, zile ibada takasifu hasa ambazo zenyewe zimewekwa ni ibada asili yake. Na hatuzungumzii masala ya al-ibadatu ghairu al-mahdha, al-ibadatu ghairu al-mahdha zisizo ibada zisizo takasifu, kwa maana asili yake mambo hayo ni mambo ya mubaha, asili yake ni mambo ya mubaha, lakini inabadilika kuwa ni ibada kwa nia. Kwa mfano, wewe kumtembelea mzazi wako au kaka yako au dada yako mathalan, ikiwa lengo lako kuenda kule ili akupe msaada, mathalan kuna kitu wakitaka, wataka msaada tu kwake, huwezi kupata thawabu kwa hilo. Mimi nataka msaada kwake, lakini wenda kwa sababu ni birru lilwalid, baba yako unamfanyia wema, au wenda wewe kwa sababu ya silatu rahim, wamuunga ndugu yako, tuthabu alaiha, utapewa thawabu kwa hii ziara. Mfahamu? Kwa sababu asili si ibada, lakini ibadatu lmahdha kama aladhkaru, kuleta dhikri, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, العبادات المحضة كما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، العبادات المحضة كالصلوات الخمس كما صلتان، العبادات المحضة كالنوافل كما صلاة السنة الرواتب مثلا، صلاة وتري، صلاة تراويح، لنجنيزو، هيسني العبادات المحضة وتكيوي وزفانيا إلا كما يلكيزو يكشريها. Usizifanye kwa unavyotaka wewe. Nadhani tumeelewana katika hili. Sasa ikiwa haya yameeleweka, pia kaida nyingine inayofuata ambayo tutaanza nayo katika al-usbu'i al-qadim insha Allah, hizi kawaida nyingine tukazozitaja hazitakuwa na mifano mingi, kwa sababu utakuta zinakazia katika zilizopita. Hizi kama zinafafanua na kujenga kitu kingine kipya kwa ajili ya kuzuia mambo mengine mapya. Ni kaida wanayosema wanaochuoni, kullu ibadatin mutlaqatin thabatat, kullu ibadatin mutlaqatin thabatat fi shar'i bidalilin 'ammin fala yajuzu taqyiduha bizamanin mu'ayyan أو مكان معين أو صفة معينة أو بسبب معين بحيث يوهم هذا التقييد أنه هو مقصود الشرع من غير أن يدل الدليل العام عليه من غير أن يدل الدليل العام عليه كل عبادة مطلقة ibada yoyote yenye kuachiwa thabatat ambayo imethibiti bidalili amin kwa dalili ya ujumla fala yajuzu taqyiduha haitajuzu kuifunga bizamani muayyanin kwa zama maalum au makani muayyanin au kwa mahali maalum أو صفة معينة أو كصفة معلوم أو بسبب معين أو كسباب معلوم بحيث كصفة يوهم هذا التقييد كنا لتذانا هكو كفونغا هكونا وكفانيا ويوه كفونغا كو وكاتي أو كزاما أو كمحالي أو كصفة أو كسباب كفونغا هكو كنا لتذانا أنه هو مقصود الشرع kwamba hiyo ndiyo maksudio ya kisheria min ghairi an yadulla ad-dalil al-am alayhi, basi na kufahamisha dalili ambayo ni amu juu yake. Faida hii tutakuja kuanza nayo katika darasa yetu itakayokuja insha Allah, na ina mifano katika hizi ibadat ambayo tunasema al-aslu fil ibadati al-man'u illa bin nas, asili katika ibada ni manu, kuzuiwa illa kwa nas, sio ndio asili, na hili tunalifahamu kwamba lipo hivyo. Sasa pia vile vile katika hizo ibada ziko ambazo tayari zimefungwa kwa wakati maalum. Sasa so, tutafahamu kwamba huwezi kuswali salatu al-maghrib illa ba'da ghurubi shams, sio imewekewa wakati maalum. Sasa watu hutekeleza hivyo, lakini kuna baadhi ya ibadati ni mursala, zimeachiwa ni mutlaqa, hazijafungwa kwa wakati. Pia kadhalika kuna ibada zimefungwa kwa mahali kama itikaf, ha wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, kwa sababu itikafu haiwi katika misikiti. Kwa inafahamika hivyo. Sasa wewe ukaichukua ibada fulani, au mfano Arafat, Arafa, siku ya Arafa, kisimamo cha Arafa, alwukufu bi Arafa, haiwi illa katika Arafa. Atawafu imewekwa na haiwi illa katika Kaaba. Ibada hii ni muqayyada bil makan, imewekwa kwa mahali maalum, imehusishwa mahali hapo. Kadhalika sa'i baina safa wal marwa, imewekwa ni as-sa'i inakuwa baina safa wal marwa, na hili linafanyika, linajulikana hivyo. Kuzihamisha hizi ibada, kuziweka mahali ambako si pake, ni bid'a katika dini, kama kufanya tawafu katika kuburi. Nafahamu kusudio lako takarubu ila Allah, lakini ufanya ta kuburi kama lipo nafanyika. Lakini baadhi ya vitabu viandika kwamba hili lipo. Ukimsoma mshia mmoja akiitwa Tijani Samawi, aelezea kwenye kitabu chake Thumma Hatadaitu, wakati alipofika kule Baghdadi, alipofika Najaf, asema nikawaona wazee wenye vilemba vikubwa na mvi nyingi nyeupe, wengine wamesujudu pale katika kabri, alikuwa katika kabri ya Imam Musa al-Kadhim, wamesujudu katika kabri, wengine wakifanya tawafu huku wanalia. Asema wakati huo mimi tayari nilikuwa nina mizizi kidogo ya kiuwahabi, lakini pale sasa mizizi ile ya kiuwahabi ikaanza kuondoka kwangu. Nikasema hivi kweli wazee kama hawa wenye vilemba na ndevu mpaka wanalia, kweli hawa watakuwa wafanya jambo baya hawa, alafu mimi kwenye haki? Unanielewa? Yeye akaona kwamba hapana, mimi nitakuwa mimi nimekosea, hawa watakuwa kwenye haki. Hao wanafanya tawafu na makaburi hao, watu na vilemba namna hii na ndevu zote hizi, kwa sababu ya jahili aliyokuwa nayo. Sasa hili jambo lilitolea mifano huko mbeleni insha Allah, lakini tunachokisema kwamba kullu ibadatin mutlaqa thabatat fi shar'i bidalilin 'am fala yajuzu taqyiduha bizamani muayyanin au makanin muayyanin au sifatin muayyanatin au bisababin muayyanin بحيث يوهم أن هذا التقييد هو مقصود الشرعي. نهيل نمفانو مينجي مينجي لكن مينجين لتكون إلي أمر الشيطان. وتكتوه كوني قايدة هي وتكون كوني قايدة يتاتو نمفانو ياكي قايدة يني نمفانو ياكي. لكن تكشفك وقاتي تكون سن وقاتي وكوزيجيب بعضيا شبهات. Kuna baadhi ya mambo ambayo husama mahasimu au unaweza kusema watetezi wa jambo la bidaa, ambao waona kwamba yale waliyofanya kwao si bidaa mbaya na bidaa iko nzuri na mbaya, wanatutajia baadhi ya mifano na mambo kwamba haya ni mambo yamefanyika tena baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona msemi kwamba ni bidaa? Basi haya ni bidaa nzuri, na mingine yamefanywa na masuhaba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanayapigia mfano, tutakuja kuyataja. Lakini kubwa zaidi ambalo wanalisema, nitakuja kutulia maelezo huko mbeleni insha Allah, mambo ni mengi kama nilivyosema. Wao wanasema nyinyi mwapinga bid'a, mawahabi wanapinga bid'a, wanasema kul fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Lakini wao wamefanya bid'a kubwa. Ha, bid'a gani? Wamemgawa Mungu katika mafungu matatu. Kuna bid'a kubwa zaidi ya hiyo? ya kumgawa Mungu kwenye mafungu matatu, wameleta utatu mtakatifu kwenye Uislamu kama waliofanya Wakristo. Haya ni maneno wanayozungumza mashehe zao, si watu wa mtaani. Lakini wewe ukishapata shughuli kama hii, swali la kumuuliza ni dogo tu, kwani nyinyi Mungu wenu aitwa tauhidi? Sisi tumemgawa Mungu katika mafungu matatu, huyo Mungu aitwa tauhidi? Sisi hatuna Mungu anaitwa tauhidi mpaka tuseme kwamba tumemgawa kwenye mafungu matatu. Kama nyinyi Mungu wenu aitwa tauhidi, basi wenu nyinyi huyo. Hamjanielewa bado. Lakini ni zile chuki na nini kutafuta tajihili kwa watu, kwamba watu waone maana. Lakini pia tutakuja kutaja baadhi ya mambo ya kiuzushi ambayo sasa wanatetea ule uzushi walionao, si kwa hujja za kiilmu, bali wanafanya iftira mpaka kwa ahlul ilmu. Kuna mifano tutakuja kuitaja insha Allah kwa uwazi kabisa, na wale waliofanya hivyo ningi tukawataja kwa majina yao, tunasema ah, sasa huyu shekhe mkubwa, wewe wampata huyu mtu kashakufa. Kwani nyinyi mnapokuwa mnawasema wakina Ibn Taymiyyah, wakina Ibn Baz, wakina Albani, kwani wao wako hai? Mwasema nao wakiwa wako hai au washakufa? Au mashehe zenu tunawatakiwa kusema? Sisi ukimsema mfano mtu kama Sheikh Al-Albani rahimahullah, au Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, au yoyote, kwa haki na ukamkosoa katika lile alilokosea, sawa, ni ilmu, tuzungumze kwa ilmu, wala hakuna tatizo, kwa sababu hakuna yoyote ambaye ni maasumu katika umma huu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kullu minna yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadha alqabr, kama alivyosema Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mfahamu? Kwa hiyo kizuizi hiki, kwa sababu wao wamekiondoa na sisi tutakiondoa. Wao wanawataja na pengine mara nyingine wakamtukana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa sababu yale ambayo yameelezwa na Mr. Humphrey na wengineo katika watu wenye chuki. Sisi tutawataja wazi, kwa fulani kasema hivi, kasema hivi, na hili kakosea. Makosa haya ni ya kijahili kabisa, au makosa haya ni ya chuki, au hili ni kosa la kielimu, lakini kakosea yeye, ghafarallahu lahu. Kila mmoja atapewa kisti yake. Na katika watu ambao tutawatazama sana kwenye swala hili ni mwenye kitabu hiki kinaitwa Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi Bayani Adillati As-Sufiyya. Hiki ni kitabu cha kisufi, vijana wa kisufi wa kileo wanakitumia sana kitabu hiki. Waona kwamba hii ndio silaha ya mwisho ya maangamivu dhidi ya mawahabi. Hiyo katika mchanganuo wetu tutajitahidi kufupisha mazungumzo yetu kwa haya ambayo tumeshayatanguliza, lakini tuguse kila ambayo inaitwa shubha kwa upande wao au hujja kwa upande wao, na sisi tunaitakidi kwamba ni shubha, tuichangue kwa mujibu wa kawaid tulizozitaja na kuijibu kiilmu insha Allah. Kwa leo tutaishia hapa, lakini tusahau kwamba tuna kaida, kullu ibadatin mutlaqa thabatat bidalilin amin, kila ibada ambayo ni mutlaqa iliyothibiti kwa dalili ambayo ni am, fala yajuzu taqyiduha, haitajuzu kuifunga bizamani muayyan au makani muayyan kuendelea. Na pia Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameeleza kuhusiana na masuala ya ibada haya kwamba ili ibada iwe ni ibada au mutaba, lazima uthibiti, lazima uwafikie na sheria katika mambo sita akayataja: kwenye sababu, kwenye jinsi, kwenye kadiri na kaifia, na zamani na makani. Swali mathalan, je, yajuzu mtu kufanya udhiya kwa kuchinja farasi? Siku ya udhiya imefika, wana mimi bwana, watu wote wachinja mbuzi na kondoo, na wengine wachinja ng'ombe, wacha mimi mwaka huu nichinje farasi. Tafaa? Ukifanya jambo unaita bid'a. Au katika hakika umepata mtoto, hata kama ulikuwa umsubiri kwa hamu kweli kweli, pengine ulikuwa unataka sana mtoto wa kiume, wewe upate wa kike. Sasa Allah amekuruzuku wa kiume kwa furaha yako, kwa sababu mimi nataka nichinje ngamia. Itajuzu? La yajuzu. Si mujarrad wa kuchinja. Au ukasema katika udhiya, huyu jogoo ni mkubwa zaidi tena na kwa thamani kuliko huyu mbuzi, mimi naona fanye nichinje huyu jogoo, kwa sababu huyu kuchi auzwa pesa nyingi, laki tano, huyu tena ni mkubwa kuliko hichi kijimbuzi cha shilingi 1050, mimi naona nichinje huyu jogoo. Sawa, itakuwa haitafaa. Kweli lazima kila kitu kiwekwe mahala pake, na mingineyo sasa ya watu kukhasisi siku fulani labda kwa ajili ya mauidha au kwa ajili ya darsa au kwa ajili ya kadha. Je, haya nayo yanaingia katika misingi ya bid'a na mambo mengine kama tanqitu almasahif au jam'u almasahif, kukusanya misahafu na kutiwa vitoni herufi, tadwinu lulumi, taqsimu lulumi walfunun, kuzigawa elimu na fununi mbalimbali na kuweka takhasusati katika fununi. Je, haya ni katika mambo ambayo huitwa bid'a? Na kama hayaingii, kwa nini? Mbona mmeingiza mambo ya adhkari, mambo ya salatu ala nabii, mambo ya kadha? Mbona hayo mengine, kwa nini haya siingii? Haya yote yanahitaji uchambuzi wa kielimu, hatua baada ya hatua, alafu tutaona namna gani tumetofautiana wapi sisi na wao, mahali pa nizaa ni wapi. Kwa kuna haja ya kuharidhi mahali nizaa ili kuweza kupata ufumbuzi katika mzozo. Atakayeelewa ataelewa, ambaye hakutaka kuelewa basi hatuna ulazima kumlazimisha mtu aelewe. Wama alaina illa albalaghu almubin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.